الله أكبر الله أكبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک راز بتایا ہے شکر کے بارے میں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. صحیح الجامع کی روایت ہے 6032. آپ نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربی معافا فی جسدی عنده قوت یومی فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها. من اصبح منکم آمنا فی سربی, میرے ساتھ رہیے گا, جو شخص صبح اس حالت میں کرے اس کی جان کو خطرہ نہیں, معافا فی جسدی, اس کے جسم میں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے, عندہ قوت یومی, صرف ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے. کتنے دن کا؟ پھر واپس آئیے, صبح اس حالت میں کی کہ اس کی جان کو خوف نہیں, اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں, اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا, اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری رحمتیں اس کے دامن میں جمع کر دی. ہمارے پاس میرے خیال ہے کہ دو چار دن کا کھانا ہوگا. سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں شکر کے بارے میں. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ایک دن کا بھی کھانا نہیں. ہمیں اللہ عزوجلال کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. اللہ ہم سب کو بنا دے.